ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارا محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارا دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا کرف سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے کرتا ہوں حقیقی تو پاکا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی تو پاکا کر شرف عطا یا رب یا خدا کرم کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا کرم